miesięcznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 listopada i 19. Michał Matos, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w serwisie Sejm i debata nad wnioskiem o odwołanie ministry zdrowia Izabeli Leszczyny. Reakcja Brukseli na użycie przez Rosję rakiety balistycznej na Ukrainie i 70 obrazów impresjonistów w jednym miejscu, czyli wystawa we Florencji. Sejm jeszcze dziś będzie głosował wniosek o wotum nieufności wobec ministry zdrowia Izabeli Leszczyny. Przygotowali go posłowie Prawa i Sprawiedliwości, według których odpowiada za pogarszającą się sytuację systemu opieki zdrowotnej. Podczas sejmowej debaty ministry zdrowia bronił premier Donald Tusk. To wotum nieufności mało kogo interesuje, podkreślał z sejmowej mównicy. Ponieważ ludzie w Polsce naprawdę dobrze wiedzą, o co chodzi w tym wotum nieufności. Grupa ludzi tu zgromadzonych, która przez 8 lat wykorzystywała Ministerstwo Zdrowia i instytucje podległe Ministerstwu Zdrowia, cały system ochrony zdrowia dla kręcenia brudnych interesów. Grupa cwaniaków i kombinatorów. Posłanka PiS Katarzyna Sójka, uzasadniając wniosek, mówiła o pogłębiających się problemach finansowych szpitali. Szpitale i poradnie w Polsce od kilku miesięcy ograniczają przyjęcia.